بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 奉至仁至慈的安拉之名 Adif, Lam, Mim 众人以为他们得自由地说我们已信教了而不受考验吗我却已考验在他们之前的人安拉必定要知道说实话者必定要知道说谎者难道作恶的人以为 他们能逃出我的法网吗? 他们的判定真恶劣 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 凡希望会见安拉者 谁都应当知道安拉的期限是必定降临的安拉却是全聪的却是全知的凡进行圣战者都只为自己而奋斗安拉却是无求于众世界的信教而且行善者我必定勾销他们的罪恶 我必定以他们的行为的最优的报酬赏赐他们 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين 我曾命人孝敬父母如果他俩勒令你用你所不知道的东西配我那么你不要服从他俩你们要归于我我要把你们的行为告诉你们 信教，而且行善者，我必定使他们入于善人之列。 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 有些人说 我们已信安拉了。当他们为安拉而受迫害的时候，他们把众人的迫害当作安拉的刑罚。 如果援助从你们的主降临，他们必定说，我们却是与你们同在一起的。难道安拉不是知道世人的胸襟的吗？安拉的确知道信教者，的确知道伪信者。 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 不信教的人对信教的人说，你们遵守我们的教道吧，让我们负担你们的罪过。其实他们绝不能担负他们的一点罪过，他们却是说谎的。他们必定担负自己的重担，再加上别的重担。复活日，他们对于自己所伪造的谎言必受审问。 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 我却已派遣努哈去教化他的宗族，他在他们之间逗留了950年，洪水就袭击了他们，因为他们是不义的。我拯救了他和与他同船的人，我以那为全世界的一个迹象。 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 我却已派遣伊布拉欣，当日他对他的宗族说，你们应当崇拜安拉，并当敬畏他，这对于你们是更好的。如果你们知道，除安拉外，你们只崇拜偶像，你们只捏造妄言，你们舍安拉而崇拜的偶像，不能主持你们的给养，所以你们应当到安拉那里寻求给养，你们应当崇拜他，你们应当感谢他，你们只被召归他。如果你们否认我，那么在你们之前的许多民族也已否认过他们的使者，使者的责任只是明白的传达。 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون 难道他们没有看见安拉怎样创造众生，然后使他们 这对于安拉是容易的。你说，你们应当在大地上旅行，因而观察安拉怎样创造众生，又怎样再造他们。安拉对于万事却是全能的，他惩罚他所抑郁者，他怜悯他所抑郁者，你们只被昭归于他。 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 你们无论在地上或天上，都不能逃避天谴。除安拉外，你们没有任何监护者，也没有任何援助者。不信安拉的迹象，给予安拉会见的人，这等人 对我的恩惠已绝望了，这等人将受痛苦的刑罚。 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ。他的宗族说：“你们杀死他，或烧死他吧，这是他们唯一的答复。安拉拯救他脱离烈火。对于信教的民众，此中确有许多迹象。”他说。 你们舍安拉而以偶像为神灵，只为今世生活中互相亲爱罢了。但在复活日，你们将互相抵赖，互相诅咒。你们的归宿是火狱，你们绝没有援助者。 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 鲁特就为他而信教，伊卜拉欣说：“我必定迁移到我的主那里去，他却是万能的，却是智睿的。我赏赐他伊斯哈格和叶尔古柏，我以预言和天经。” 赏赐他的后裔，我把他在今世的报酬赏赐他，在后世必在善人之列。ولوطا إذ قال لقومه

مبين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 当我的使者带着迦因来访问伊布拉欣的时候，他们说，我们必定要毁灭这个城市的居民，这个城市的居民却是不义的。他说，鲁特的确在这个城市里。他们说，我们知道，在这个城市里的人，我们必定要拯救他和他的信徒，他的妻子除外。他是和其余的人同受刑罚的。 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون 当我的使者来访鲁特的时候，他为他们而忧愁，他无法保护他们。他们说：“你不要害怕，不要忧愁，我们必定拯救你和你的信徒。”你的妻子除外，他是和其余的人同受刑罚的。我必定使天灾从天空降于这个城市的居民，那是由于他们的放荡。我却已未能了解的民众，而将这个城市的遗址留着，做一个明显的迹象。 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 我曾派遣舒阿卜去教化麦德言人，他就说，我的宗族啊，你们应当崇拜安拉，应当畏惧末日， 不要在地方上为非作歹，摆弄是非，但他们否认他，地震就袭击了他们，顷刻之间，他们都僵卧在个人的家中。 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 我曾毁灭阿德人和塞莫德人，你们从他们居住的地方却已明白他们被毁灭的情形，恶魔以他们的行为迷惑他们，而阻碍他们遵循正道。他们原来是能思维的。 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 我曾毁灭格伦、法老和哈曼，穆萨曾昭示他们许多明证，但他们在地方上自大，他们未能逃避天 谴。فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 每一个人，我都因他的罪过而加以惩罚，他们中有我曾使飞沙走石的暴风去伤害的，有为恐怖所袭击的，有我使他沦陷在地面下的，又被我溺杀的，安拉不知亏望他们，但他们亏望了自己。 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 有些人舍安拉而别求监护者，他们譬如蜘蛛造屋，最脆弱的房屋却是蜘蛛的房屋。假若他们认识这个道理，就不会崇拜偶像了。安拉的确知道他们舍他而祈祷的任何物，他是万能的，是至睿的。这些譬喻是我为众人而设的，只有学者能了解他。 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 安拉本真理而创造天地，对于信教的人，此中却有一种迹象，你应当宣读启示给你的经典，你当谨守拜功，拜功的确能防止丑事和罪恶。纪念安拉， 却是一件更大的事。安拉知道你们的作为。 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 除以最优的方式外，你们不要与信奉天经的人辩论，除非他们中不义的人。你们应当说，我们确信将是我们的经典和将是你们的经典，我们所崇拜的和你们所崇拜的是同一个神明，我们是归顺他的。 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ 我这样把经典降示你，蒙我赏赐经典的人，有确信他的，这等人中也有确信他的，只有不信教的人，否认我的迹象。以前，你不会读书，也不会写字。假若你会读书写字，那么反对真理的人必定怀疑。不然，这是我的明显的迹象，它保存在学者的胸中。只有不义的人否认我的迹象。 وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه.قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إنفي ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 他们说怎么没有一种迹象从他的主降临呢你说迹象只在安拉那里我只是一个坦率的警告者我降示你这部经典可以对他们常常宣读难道还不能使他们满意吗？在这些经典里，对于信教的人，却有恩惠和纪念。 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 你说安拉做我和你们之间的见证已经够了他知道天地之间的一切确信邪神而不信安拉者却是亏折的 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 他们要求你早日昭示刑罚，假若没有定期，那么刑罚必已降临他们。当他们不知不觉的时候，刑罚必定忽然降临他们。他们要求你早日昭示刑罚，火狱必定是包围不信教者的。在那日，刑罚将从他们的头上和脚下降临他们。他说你们尝试你们的行为的果报吧。 يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 我的信教的仆人们啊，我的大地却是宽大的，你们应当只崇拜我。每一个有气息的，都要尝死的滋味，然后你们将被召归于我。信教，而且行善者，我必使他们在乐园中，得居在夏林诸河的楼上。他们将永居其中，工作者的报酬真好，他们是坚忍的，他们只信托他们的主。许多动物不能担负自己的给养，安拉供给他们和你们，他是全聪的，是全知的。 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتهافَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 如果你问他们，谁创造了天地，制服了日月，他们必定说，安拉，他们是如何荒谬的。安拉要使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕；要使哪个仆人的给养窘迫，就使他窘迫。安拉却是全知万事的。如果你问他们，谁从天上降下雨水，而且雨水使已死的大地复活呢？他们必定说安拉，你说， 一切赞颂全归安拉，不然他们大半是不了解的。 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 这种今世的生活只是娱乐和游戏，后世的住宅却是充满生活的。假若他们知道，当他们乘船的时候，他们诚恳地祈祷安拉，当他使他们平安登陆的时候，他们立刻就以物配主，叫他们辜负我赏赐他们的恩惠吧，叫他们享乐吧，他们将来就知道了。 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 难道他们没有知道吗？我曾以他们的城市为安宁的境地，而他们四周的居民被人劫掠，难道他们确信邪神而辜负安拉的恩惠吗？假借安拉的名义而造谣或否认已降临的真理者，谁比他还不义呢？难道火狱里没有孤恩者的住处吗？为我而奋斗的人，我必定指引他们我的道路，安拉却是与善人同在一起的。